vad det vimlar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det är lördag. Ja visst, då förstår jag att pojkarna ska. De har enna som ledigt idag. Där seglar Kolle med kubben på svaj. Är bara er, hur har du det själv då? Det är tjova, det väftar, kom med om du vill. Ja, du vet la var vi lägger till. Det är dans på Rännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, vad var en vals utan dragspelets ton? Och en dans på Rännebrygga är för många ett stort äventyr. Där i glädje och fest, se där ute i väst blinkar Vinga fyr. Från Vinga sand hörs in till land, blandat med dragspelslåt, dunket från en fiskebåt. Dansen den går, hjärtat det slår, slår för en liten vän och för Bohuslän. Ada och Beda och Kolle och jag har en vickning i ruffen på Flory. Och preppen den hänger i tamp som den ska, men i sällskap med trallalala. Kolle som är på ett prima humör, elegant bjuder upp med ett skavi. Och med Ada i famn går han inför en dans, som om tyngdlagen alls inte fanns. Det är dans på Rännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, vad var en vals utan dragspelets ton? Och en dans på Rännebrygga är för många ett stort äventyr. Där i glädje och fest, se där ute i väst blinkar Vinga fyr. Från hörs in till land, blandat med dragspelslåt, dunket från en fiskebåt. Dansen den går, hjärtat det slår, slår.